Tak się zaczął koncert zespołu Quartado w Trójce. 26 kwietnia 2015 roku. Karol Kozłowski, gitara basowa, Tomasz Łasowski, perkusja, Jan Rejnowicz, instrumenty klawiszowe i nasz jubilat, Marcin Wądołowski na gitarze. Następny utwór, Johnny's Dream, to jest wciąż zapowiedź drugiej płyty zespołu, która mam nadzieję nareszcie ukaże się w 2019 roku. Thank you. Dziękujemy serdecznie. Nowa kompozycja Janka Rejnowicza, John's Dream. Teraz zagramy dla Państwa balladę pod tytułem Slow the World Down. Thank you. Dziękujemy pięknie. Zagramy teraz tytułowy utwór, znaczy w zasadzie nie tytułowy, ale bardzo ważny na naszej płycie, często goszczący na antenie Trójki, Latin Spirit. Thank you. Pięknie dziękujemy, pięknie dziękujemy. Quartado, Latin Spirit, kompozycja Janka Rejnowicza. Pięknie dziękujemy. Dziękujemy za tak piękne przyjęcie, dziękujemy. Dziękujemy. Teraz zagramy kolejną kompozycję Janka Rejnowicza, która też dość często gościła tutaj u Państwa na antenie, The Soldier. Thank you. The Soldier. Kompozycja Jana Rejnowicza. Przypomnę Państwu, dziś w mało obiektywnej godzinie koncertowej gra nam Quartado. To ich występ ze studia imienia Agnieszki Osieckiej 26 kwietnia 2015 roku. Jan Rejnowicz, instrumenty klawiszowe i kompozycje. Gitara basowa Karol Kozłowski, perkusja Tomasz Łosowski. To Tomek jest autorem następnego utworu, który zaraz nam zabrzmi. I Marcin Wądołowski na gitarze. Jubilat Marcin Wądołowski. Zespół Quartado zapowiada drugą płytę na wiosnę tego roku. No, zapowiadali te płyty już tak parokrotnie, ale mam nadzieję, że tym razem wszystko się dobrze ułoży i album się wreszcie ukaże. Ja już Państwu dziękuję za to spotkanie w audycji Mało Obiektywnie. Po czwartej Mikrokosmos i Grzegorz Zembrowski. My słyszymy się w Trójce w przyszłym tygodniu. A teraz jeszcze wracamy do studia imienia Agnieszki Osieckiej. 26 kwietnia 2015. Quartado na koncercie w Trójce. Mariusz Owczarek, do usłyszenia. We'll be right back. harmonika, kompozycja Tomka Łazowskiego. Zespół Quartado, Jan Rejnowicz, Karol Kozłowski, Tomek Łosowski, Marcin Wondołowski. Dziękujemy za tak ciepłe przyjęcie. To dla nas, jeszcze raz powtarzam, przeogromny zaszczyt zagrać dla Państwa w tej wspaniałej sali, no i dla słuchaczów Trójki. Dziękujemy serdecznie. Ponieważ wszyscy, jak tu jesteśmy w tym zespole, kochamy między innymi jazz również. Chcielibyśmy zagrać własną interpretację standardu wspaniałego utworu Johna Coltrane'a Impressions. I'm gonna go get some more. Dziękuję Państwu serdecznie, zespół Quartado. Jan Rejnowicz, Karol Kozłowski, Tomek Osowski.